Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese iyi haftalar. Yeni bir Bisiklet Zinciri programında tekrar birlikteyiz. Belçika'nın Gent şehrinden yapıyorum programı. Programla ilgili önerilerinizi, sorularınızı ulaştırmak için genelde programın sonunda veriyorum ama Muzaffer Çorlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Ve Muzaffer Çorlu Twitter'dan da programın ayrıntılarını daha önceden görmeniz mümkün. Bugünkü program ilan ettiğim üzere Türk müziği, çalgıları ve genel olarak Türk kültürünün, Türk müzik kültürünün özellikle 16. 17. 18. yüzyılda Avrupa müziği üzerindeki, hatta genel kültür üzerindeki etkileri. Genelde statlarda hep Avrupa duy sesimizi diye maçlarda, yabancı takımla oynanan maçlarda bağırılır. Hatta hep birlikte şu şekilde. Avrupa duy sesimizi! İşte bu ayak sesleri vesaire diye statlardan yayılır. Gerçekten de Avrupa nasıl duyuyor bu sesi? Ona bakacağız biraz. Önemli yazarların makalelerinden, hatta bazı doktora tezlerinden, önemli müzikologların fikirlerinden de yola çıkarak toparlamaya çalışacağız. Biraz önce bir stadyum sesi vermişken, en son bir Fenerbahçe maçına gitmiştim Türkiye'deyken, İstanbul'dayken. Bir İspanyol takımıyla oynuyordu ve Fenerbahçe marşı çaldı. Biliyorsunuz, kısaca hatırlamak gerekirse Nesrin Sipahi'nin sesinden Fenerbahçe marşı aşağı yukarı şöyle bir şey. Sipahi'den Fenerbahçe marşını dinlerken işte o bir İspanyol takımıyla oynayan Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncular üzerinde bir etkisi olmuştu. Çünkü zira bu marş aslında bir İspanyol marşı. Herhalde hesap edemediler onu. Ya da belki de pek umursamadılar, bilmiyorum ama aslında orijinali Que Viva España adlı bir parça. Biz bunu Manolo Escobar'dan dinleyelim. Aslında bir İspanyol marşının Fenerbahçe marşına dönüştürülmesinden hemen sonra aslında Avrupa'daki önemli müzik adamlarının, önemli bestecilerin Türk müziğinden nasıl etkilendiklerini, Türk orkestralarından nasıl etkilendiklerini konuşacağız. Şimdi Manolo Escobar'dan Que Viva España'yı dinleyelim. Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán: ¡Que viva España! Y siempre la recordarán. ¡Que viva España! La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La plaza con su sol de virreyía y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán: ¡que viva España! Y siempre la recordarán: ¡que viva España! La gente canta con ardor: ¡que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor. La la la la la la la, la. Que viva España. La la la la la la, la, la. Que viva España. La gente canta con ardor: que viva España. La vida tiene otro sabor y España es lo mejor. Que España es lo mejor. Manolo Escobar'dan Que Viva España'yı dinledik. Bu parça Fenerbahçe Marşı'nın orijinali olarak belirtilebilir. Bunun için çaldık. Aslında bugün dediğim gibi özellikle 16. 17. ve 18. yüzyılda Türk etkisinden ötürü Avrupa'daki müziklerin, bestecilerin önemli operalarının ve aslında hatta orkestraların nasıl dönüştüğüne bakacağız. Bu konuya da Jean-Baptiste Lully'nin ünlü 3 perdelik 5 bölümlü komedisi The Bourgeois Gentleman adlı 1970'te yazdığı ve de 23 Kasım 1970'te Palais Royal'de ilk seslendirilen operasının, komedili oyunun bir bölümünü kısaca dinleyeceğiz. Federico Mario Sardelli'nin yönetiminde kendi kurduğu orkestra Modo Antik'ten gelecek. Bu aslında 1984'te kurduğu bir orkestra. Sardelli'nin, Jean-Baptiste Lully'nin bu eserini Floransa'da canlı yayından aktaracağız. Ama hangi bölümünü aktaracağız? Türk Marşı bölümünü, Türklerin Seremoni Marşı diye isimlendirdiği marşı dinleyeceğiz. Bu arada ilginç bir nokta var. Jean-Baptiste Lully 1687 yılında bu elinde asasıyla orkestrayı yönetirken o asası baş parmağına geliyor, ayak baş parmağına. Kangren oluyor ve baş parmağını kestirmelerine izin vermiyor. Kestirmelerine izin vermiyor Lully ve de kangren, dolayısıyla kan zehirlenmesinden ölüyor. İşte Jean-Baptiste Lully biraz sonra neden etkilendiğini biraz daha ayrıntılı konuşacağımız şekilde Osmanlı mehteranının, yani Yeniçeri Band Yeniçeri Orkestrası'nın kullandığı özellikle vurmalılardan etkilenerek düzenlediği ve esinlenerek yazdığı marş seremonide türkü dinleyelim. Sonra ayrıntıları konuşuruz. Sardelli'nin yorumuyla geliyor. Quatrième interne. Les Turcs. La cérémonie turque pour ennoblir le bourgeois se fait en danse et en musique et compose le quatrième interne. Le mufti. Quatre dervis. Six Turcs dansants. Six Turcs musiciens et autres joueurs d'instruments à la turque sont les acteurs de cette cérémonie. Marche. Pour la cérémonie des Turcs. Thank you. Federico Maria Sardelli'nin orkestrası Modo Antik'ten dinledik. Jean-Baptiste Lully'nin Marş Seremoni de Türk. Bu aynı zamanda bu parça Jordi Savall'ın yorumlarıyla Dünyanın Bütün Sabahları adlı bir filmde de kullanıldı. Maren Maren'in hayatından kesitler sunan bu Tülamatan Dumont adlı filmin soundtrack'inde de kullanılmıştı. Şimdi Yeniçerilerle ilgili ve özellikle de Mehteran yani Osmanlı ordularının müzikleriyle ilgili o kadar çok çalışma var ki benim burada çalıştığım Gent Üniversitesi'nde de bu konuda çalışan araştırmacılar var. Oldukça büyük bilgi var hala da. Özellikle Avrupa'daki orkestra anlayışının barok dönemle birlikte yaygın olarak Yeniçerilerin kullandığı zil olsun, triangle, üçgen olsun, kös, büyük davullar olsun, hatta tu denen hani küçük küçük zilciklerden oluşan ve tempo tutmak için vurulduğunda hem bir yandan tempo bir yandan da güzel bir efekt verir. Tüm bu enstrümanların barok dönemden başlayarak orkestralarda kullanıldığını görüyoruz. Bazı kaynaklar aslında şöyle söylüyor, diyor ki Konstantinopol düştükten sonra Avrupa'da büyük bir Türk korkusu oldu. Özellikle Fatih Kanuni Sultan Süleyman'ın 1. Viyana kuşatması, kışın biraz erken bastırması ve birçok sebepten ötürü geri çekilmesinden sonra Avrupalıların tedirginliği geçmemişti. Zira zaten 1683'te 2. Viyana kuşatması olduğu zaman bu defa Avusturya'nın bu şeyi Osmanlıları püskürttüğünü görüyoruz ve bu artık korkunun yerini, yani Avrupa'da bir Türk korkusunun yerini biraz Türk modasına bıraktı. Hatta işte meşhur anlatırlar, o kruasanın ay şeklinde yapılma sebebi de Osmanlı sancağının üzerindeki aya ve hatta uzunca yüzyıllar kutlamak için Viyana'ya giremeyen Türklerin ülkede yarattığı rahatlıktan sonra kruasanlar da zaten crescent, yani ay demek zaten, ay şeklinde yapılması, inanılmaz modaların Türk modasının takip edilmesi. Öyle ki Avusturya Veliaht Prensi Rudolf'un 1881'deki evi bile tamamen çalışma odası dahil olmak üzere Türk tekstilinden ve Türk stilinden etkilenerek değil, tamamen neredeyse otağa benzer bir şekilde bir stille dekore edilmiş. O derece fazlasıyla bir Türk modası başlamış korkunun ardından. Müziğe olan etkilerini biraz önce Jean-Baptiste Lully'den dinledik. Ama tabii Mozart'tan Beethoven'a, Rossini'den Gluck'a, Haydn'a kadar birçok bestecinin Türk stili, Alaturka diye yazdığı besteleri biliyoruz. Örneğin bunlardan bir tanesi 16 Haziran 1782'de Viyana'da Burgtheater'da ilk seslendirilmiş. 1772'de pardon, Asil Belmonte ve yardımcısı Pedrillo, Constanze'yi kaçıran, rehin alan Selim Paşa'nın sarayına giderek onu kaçırmayı planlar. Biliyorsunuz saraydan kız kaçırma operasının konusudur bu. Özellikle 2. Joseph'in, o dönemin imparatorunun Almanca opera istemesinden ötürü, Mozart'ın da teşvik edilmesinden ötürü ortaya çıkmış bir opera bu. Amadeus filminde de kullanılmıştı. İşte o operadan iki bölüm dinleyeceğiz. Birincisi Yeniçeri Korosu, ikincisi de operanın finalinde Selim Paşa'nın Konstanze'yi affetmesinden sonra ona övgüler sunan bir koro bazlı ve orkestral bir müzik. Burada göreceksiniz zaten, bir an önce söylediğim gibi zillerin kullanımı, davulların kullanımı daha önce olmadığı kadar fazla, hatta arpejlerin, notaların fazlalığına birçok yerde yazar. Yine Joseph başta olmak üzere bir sürü insan too many notes diyerek karşılık vermiş. İsterseniz o iki bölümü Maggio Musicale Fiorentino Orkestrası'ndan dinleyelim. Zubin Mehta yönetecek. Köhel 384 Saraydan Kız Kaçırmadan iki bölüm, her ikisi de Yeniçeri bandolarını orkestral açıdan taklit eden bir stilde. Mehta'nın yönetimindeki Maggio Musicale Fiorentina'dan iki bölüm dinledik. Sahneden Kız Kaçırma operasındandı Wolfgang Amadeus Mozart. Şimdi dilerseniz bu Avrupa'da özellikle 16. 18. yüzyıldaki Türk etkisini nerelere vardığını biraz daha konuşalım. Çünkü Türkeri, yani bir Türk modası, bir akım. 16. 18. yüzyıllar arasında Avrupa'da oryantalizmin en önemli akımı Türkeri olarak belirtilmiş, isimlendirilmiş ve de artık bir Türk çılgınlığına, elitist Avrupalıların özellikle Türk tekstili ve kıyafetlerine fazlasıyla ilgi duyduğunu, hatta bazı elit partilerde sadece Türk kıyafetleri giyildiğini ve de ünlü bestecilerin o partiler içinde çeşitli yine Yeniçeri bandolarını hatırlatan müzikler yazdığını biliyoruz. Konu olarak, yani stil olarak olmasa da bazen konu olarak da Türk kültürüne ait birçok müziğin bestelendiğini de söyleyebiliriz. Örneğin Antonio Vivaldi'nin 1735'te yazdığı Beyazıt ve Bajazet operası Beyazıt'ın Timurlenk tarafından esir edilmesini anlatır. Gerçi bu operada sadece biraz kulağa fazla saldıran diye tarif edilen bir müzik stili var. Mozart da hatta Türk müziğine, Yeniçeri müziğine öyle demiş. Kulağa saldıran bir müzik. Buradaki saldırıyı kötü anlamda algılamayın. Yani atak, kulağa bir atak olarak görmüş. Dolayısıyla da orkestrayla, özellikle vurmalılarla atak şeklinde bir stil de aslında Alaturka'nın özelliklerinden biri olarak algılanıyor. 18. ve 17. ve 18. yüzyıl bestecilerinde. İşte Vivaldi'nin Beyazıt operasını konu aldığı Bajazet operasından iki bölüm dinleyelim. Fabio Biondi yönetiyor Ürüp Galante'yi. Elina Garanca seslendirecek ilkini. İkinci aryayı da Mariana Mijanović'ten dinleyeceğiz. Svena uccidi abbatti a terra. Thank you.

Antonio Vivaldi'nin Bajazet yani Beyazıt Operası'ndan iki arya dinledik. Fabio Biondi yönetiminde Yurup Galante seslendirdi. İlkini Elina Garanca, ikincisini Mariana Mianovic'den dinledik. Tabii Türk Marşı deyince mutlaka Mozart'a, Beethoven'a girmeden olmaz. Beethoven'la başlayalım. Aslında Daron Bach adlı bir araştırmacı, doktora tezinde sadece Türk vurmalıların Yeniçeri ve Mehteran'da kullanılan Türk vurmalıların 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'daki tüm senfonik orkestralarda vurmalı çalgılar kültürünü değiştirdiğini iddia eder yazısında. Sadece işte Haydn'ın 100. senfonisi, Militare senfonisinde ya da işte biraz önce dinlediğimiz Vivaldi'nin, biraz sonra dinleyeceğimiz Beethoven, Mozart gibi oldukça fazla sayıda bestecinin Alaturka yazmasından değil, aslında bu enstrümanları kullandığı için artık bu enstrümanların Alaturka dışında da bir stilde kullanıla gelmiş olması, kullanılmaya devam edilmiş olması Bach'a göre gerçekten Mehteran'ın nasıl Avrupa senfonik orkestralarını değiştirdiğini anlamamız açısından önemli diyor. İşte bunların başında tabii Triangle geliyor. Ziller çok önemli, köst davullar. Bunların hepsi daha önce aslında yaygın olarak kullanılan enstrümanlar değil. Mehteran etkisiyle Avrupa müziğine girmiş ve de sonra da yaygınlaşmış. Türk, Alaturka olmasa bile kullanıma devam etmiş. Şimdi Atina harabelerinden bir bölüm dinleyelim. Eugene Ormandy yönetiminde Philadelphia Orkestrası seslendirecek. Aslında Atina Harabeleri Beethoven'ın yine içinde bir Türk marşı barındırdığı eserlerinden bir tanesi. Aynı zamanda bu Timon and Athens'da kullanılmış bu film. Avustralya yapımı film ki bu aynı zamanda Shakespeare'in bir oyunu. Beethoven'ın Türk marşı Eugene Ormandy yönetiminden gelsin. Philadelphia Orkestrası'ndan sonra Mozart'la devam edeceğiz. Ludwig van Beethoven'ın Atina Harabelerinden Türk Marşı geldi. Eugene Ormandy Philadelphia Orkestrası'nı yönetiyordu. Şimdi tabii Mozart'ın 331 meşhur La Majör piyano sonatının 3. bölümü Alaturka, Rondo Alaturka. Herhalde Alaturka deyince akla en çok gelen klasik müzikteki eserlerden bir tanesi. Tam olarak ne zaman yazıldığı bilinmiyor. 1783 civarında ama Viyana'da mı Salzburg'da mı yazmış bilinmiyor. Yazma motivasyonu da bilinmiyor. Ama muhtemelen programın başında anlattığım o Türkeri, yani bir Türk modası, bir Türk rüzgarından etkilendiğini düşünmek yanlış olmaz. Birçok yorum var aslında. Kimden seçeyim? Hazır Türk marşıyken bir Türk yorumcudan seçeyim dedim ama dinlediklerim arasında Glenn Gould'u beğendim. Sakin yorumlamış olması bana biraz enteresan geldi. O yüzden Mozart'ın 11. piyano sonatının son bölümü Rondo Alaturka'nın yorumunu Glenn Gould'dan dinleyelim. Glenn Gould seslendirdi Mozart'ın 331 köhel sayılı 11 numaralı piyano sonatının son bölümü Rondo alla Turca. Şimdi Rondo alla Turca deyince tabii bu birazcık Türkiye'den uzaklaşalım. Yani Türk kültürünün, müziğinin çok moda olduğu 16. 18. yüzyılda, ki çok merak ediyorsanız eğer ayrıntılarını, Yves Meyer'in Türkiye'de yani 18th Century Music diye bir kitabı var. O kitaptan da bu programı hazırlanırken yararlandım. Yves Meyer orada hem Türkiye'de hem de bunun müziğe olan etkileri konuşulmuş. Fakat şimdi dinleyeceğimiz bir ünlü caz müzisyeni, besteci ve yorumcu Dave Brubeck, 1920-2012 yılları arasında yaşamış. Dave Brubeck kendi kuartetiyle, yani Brubeck kuartetle Blue Rondo à la Turque'ü seslendirecek. Şimdi bu 1959 yılında bestelenmiş. Bir röportajında Brubeck diyor ki, yolda çalınırken sokak müzisyenlerinden ilginç bir ritim duymuş. Aksak 9-8'lik, yani 2-2-2-2-3, yani 1-2-1-2-1-2-3 bildiğimiz. Dolayısıyla da bu sormuş müzisyenlere, müzisyenler de şey demiş, yani sizin için şey neyse, blues neyse bizim için de bu o, bu ritim. Ve Dave Brubeck de bundan etkilenerek Blue Rondo à la Turque, ya türkü yazmış. Sonra yine bir röportajında keşke Blue Rondo diye bıraksaydım ismini, çünkü Rondo à la Turque diye bittiği için Mozart'ın biraz önce dinlediğimiz eseriyle çok karıştırılıyor. Bir sürü kafa karışıklığına yol açıyor diye de eklemiş. İsterseniz Dave Brubeck'in Blue Rondo à la Turque'ünü dinleyelim. Brubeck Quartet'ten geliyor. Thank you. Dave Brubeck'in Blue Rondo à la Türk adlı eserini Brubeck Quartet'ten dinledik. Bugün özellikle 16. 18. yüzyıl arasında Mehteran takımının Avrupa müziğini nasıl etkilediğini konuşmaya çalıştık. Gerek Doran Bug'ın kitabından gerek Yves Meyer'in kitabından yararlandım bunları aktarırken ama çok tabii daha geniş sadece örneğin zil, triangle ve davulun tüm Avrupa kültüründe nasıl, klasik müziğinde nasıl etkili olduğunu anlatacağım programlar da olacak ileride. Bugün sadece bir tat olsun istedim. Önümüzdeki hafta yeni programlarda daha başka konuları inceleyeceğiz. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter accountundan da programla ilgili bilgileri elde edebilirsiniz. Bundan önceki programlarda podcast olarak yine Twitter accountundaki adresten ulaşılabilir. Bugün epey zorlanarak yaptığım programı grip malum. O yüzden kusura bakmayın. Hem sesim hem de kafa dağınıklığım için önümüzdeki haftaya daha sağlıklı bir programda görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.